tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus vers sap en smoothies. 1 plus 1 gratis. Alle Segafredo koffiebonen. 50% korting. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee. Plus. Renault. Ervaar de Renault Megane E-Tech Electric met ultradynamisch rijgedrag. Met Open R-Link, Google Infotainment en meer dan 100 apps ben je bij elke rit volledig ontzorgd. En met een rijbereik tot 464 kilometer. Ontdek de Renault Megane E-Tech Electric nu ook als Business Edition. Vanaf €32.990 of €172 bijtelling per maand. Kijk op Renault.nl. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de Kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. Bij Macro hangt de lente in de lucht en als ondernemer voel je ze al. Die typische Pasen organiseren we buiten kriebels. Die herkenbare drankje op het terras kriebels. En natuurlijk die seizoensgroente in elk gerecht kriebels. Begint het bij jou ook te kriebelen? Haal alles uit het voorjaar met Macro. De voordeligste groothandel. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. 538 Nieuws. 5 uur. Ik ben Iris Schut. Het OM heeft 4,5 jaar cel geëist tegen Ines Wesky, de oud-advocaat van Ridouan Taghi. Ze zou informatie van hem hebben doorgespeeld, zodat hij doorkon met zijn drugszaken. Wesky ontkent en wil ook niks zeggen vanwege haar beroepsgeheim. Ze zou ook contact hebben gehad met de zus van Taghi, werd net bekend. Justitie zoekt haar nu ook voor deelname aan die criminele organisatie. Ze zou zijn gevlucht naar Marokko. De directeur van het Drents Museum is blij en opgelucht dat de Roemeense kunstschatten weer terug zijn. Ze kon het nauwelijks geloven toen ze er een telefoontje over kreeg. De drie verdachten hebben het op een dealtje gegooid. Een voorwaarde om te komen tot die procesafspraken was de teruggave van de kunstschatten. Met de helm en 2 van de armbanden is dat grotendeels gelukt. De schatten werden ruim een jaar geleden gestolen en gaan nu terug naar Roemenië. 1 armband is nog zoek. Het Openbaar Ministerie van Aruba heeft het dossier over de verdwijningszaak van Natalie Holloway overgedragen aan justitie in Amsterdam. Haar moeder heeft namelijk in ons land aangifte gedaan tegen Joran van der Sloot. Justitie heeft het dossier nodig om de aangifte te kunnen beoordelen. En de Italiaanse minister van Sport heeft zijn zin gekregen na het WK-fiasco. De voorzitter van de Italiaanse Voetbalbond is vandaag namelijk opgestapt. Voor de 3e keer op rij is het niet gelukt om een ticket te winnen voor het WK. En dat terwijl Italië al 4 keer wereldkampioen is geworden. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht grotendeels droog en 2 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 11 graden dan. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje. En dan heel graag het verkeer, Jotte. Het is druk, er staan 76 files en de langste nu op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Daar staat voor Tijl 36 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort een half uur. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar is een ongeluk gebeurd, daar staat 3 kwartier file. Flitsers op de A2 is je rijdt tussen Den Bosch en Eindhoven, staan ze bij 158.4. Op de A2 Eindhoven Den Bosch de andere kant op bij 140.6. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62.5. De A7 Groningen-Drachten 181.8. Op de A12 Utrecht-Gouda bij 56.2. En de laatste de A77 richting Duitsland bij 9.5. Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. Het is de mooiste tijd van het jaar. De Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 1 euro. Bestel snel op simpel.nl. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het Kids Festival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus, alle AH Liefde en Passiebroden, tweede gratis. Boeie. AH Zaanlanden 48 plus in plakken, ook tweede gratis. Lekker hoor. En alle Nivea, ook tweede gratis. Yes, hamster. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Middagshow. Welkom bij de middagshow van 538. Het is 5 uur. Roxy Dekker, Lifehouse, zometeen. Radio 538. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. Jack en Alu Black and In My World. In de middagshow van 538, waar ik al de hele dag een beetje met een schuin oog mee zit te kijken in Rotterdam, wat er gebeurt met Ines Wesky, de advocaten. Ingewikkeld vind ik het allemaal. Ingewikkeld, ja. En maar ook mega interessant. Oh. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is begonnen tegen Ines Wesky. Ja, het OM verdenkt de oud-advocaat van deelname aan een criminele organisatie, die van haar vroegere cliënt Ridwan Taghi. En heeft dus zojuist 4,5 jaar cel geëist. Ja, ze zou meerdere berichten hebben doorgespeeld van en naar Taghi. Vanaf het moment dat hij in de EBI zat, gaat er om berichten over drugshandel en ook het wisselen. Via zo'n versleutelde PGP-telefoon. Ja. We gaan even bellen met iemand waarvan ik vroeger altijd zei, ik zou willen dat het familie van me was. Dat ga ik weer zeggen. Mag ik een groot applaus voor Bram Moskowitz. Bram. Goedemiddag, Frank, Jelte en natuurlijk de diva. Hi, Bram. Nee, Iron Zitter. Jazeker, ja, dat wist ik. Nee. Bram, wat vind ik het je leuk om je weer te spreken. Is het goed met je? Ja, gaat allemaal prima. Dank je wel. Hey, Ines Wesky, wat denk jij? Is zij vrijwillig deelnemer aan een criminele organisatie? Of is ze onder druk gezet? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En daar is eigenlijk vandaag ook geen duidelijkheid over gekomen. Omdat zij zich op als wegrecht beroept. Dat mag iedere verdachte doen. En dat begrijp ik op zichzelf wel. Want zij weet dingen die ze bij zichzelf moet houden, denk ik. Hè? Dat, of het nou in haar nadeel of in het nadeel van anderen is. Maar ze voelt zich nog advocaat en dat ken ik wel. En dan denk je, ja, dat heb ik ooit gehoord vanuit mijn beroep. En daar ga ik geen mededeling over doen. Ja. Stel nou, hè, dat zij onder druk is gezet, Bram. Ja. Dan kan zij zich toch onmogelijk verdedigen? Ja, dat is een groot dilemma waarin zij verkeert. En het OM houdt daar ook rekening mee dat ze onder druk is gezet. Ah. Maar omdat ze niks kan vertellen of wil vertellen, kan men daar maar in beperkte mate rekening mee houden. Dat is natuurlijk dus er wordt wel rekening mee gehouden door het OM? Ja, het OM heeft eerder al laten weten dat men er rekening mee houdt dat de mogelijkheid bestaat dat ze onder druk is gezet. Kan het, Bram? Want dat wilde ik jou vragen. Kan het? Ja. Kan je achter de schermen zo'n gesprek hebben met het OM? Nou ja, ze heeft bij haar aanhouding aan een officier laten weten. Jullie moeten eens weten wat ik allemaal heb tegengehouden. En dit betekent misschien wel de dood voor mij. Dus dat is een kleine aanwijzing hoe ze erin staat. Wat vind jij van die 4,5 jaar van die strafeis? Ja, dat is als je kunt bewijzen waarvan ze wordt verdacht. Hè, en dat hebben jullie net uiteengezet. Dan is dat een straf. Eis, moet ik zeggen, het is nog geen vonnis. Wat eigenlijk wel volgens de richtlijnen is. Anderen die gelijksoortige dingen hebben gedaan en bewezen verklaard, die hebben 5,5 jaar gekregen. En het Openbaar Ministerie houdt rekening met haar broze gezondheid. Dat is een eis. Als bewezen, dan ligt dat in de lijn van de verwachting. En stel ze krijgt deze straf, hoe lang zit zij dan nog? Want ze heeft natuurlijk al een tijd gezeten. Ja, dat gaat er af. En dan zit je doorgaans ongeveer 2/3 als je je goed gedraagt. Bram, zou jij een Taghi verdedigen? Het is mij wel eens eerder gevraagd. En dat zou ik zou een gesprek met de man willen hebben. En dan zou ik hem op het hart drukken. Je hebt maar één iemand die je kan helpen en dat ben ik. Dus vraag mij geen dingen te doen die ik niet mag doen. En als je intelligent bent, en dat is Taghi, dan zou dat indruk moeten maken op hem. Ja, maar in dit geval, dat zal zij toch ook wel gezegd hebben? Dat weet ik niet. Maar heeft iemand het wel eens geprobeerd bij jou, Bram? Want je hebt natuurlijk echt heel veel zware jongens. Nou ja, ik heb zware jongens gehad. Hele zware jongens zelfs, in die 30 jaar. En het heeft mij wel eens iemand gevraagd. En toen heb ik hem het antwoord gegeven dat ik jullie die ook geef. Ik mag dat niet. En als ik dat zou doen, en ik doe het niet, want ik denk er niet aan, maar als ik het zou doen, dan word ik van de zaak afgehaald. En wellicht erger. En dan heb je geen verdediging meer. Maar, en er is maar één man die jou kan helpen, en dat ben ik. Maar wat, Bram, als ze het niet aan jou vragen, maar aan je kinderen? Ja, dat is mij nooit gebeurd. Nee, maar dat lijkt mij natuurlijk doodeng, hè? Ja, maar dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Want als je aan de kinderen van iemand komt, dan kom je ook aan degene zelf. Dus, laat ik zeggen, ik zou een gesprek met hem willen hebben en daarover een heel duidelijk antwoord willen. En wat doet deze zaak voor toekomstige advocaten die grote criminelen moeten bijstaan? Nou ja, het is natuurlijk. Kijk, om te beginnen, weet je als strafadvocaat waar je aan begint. Hè? Je hebt met mensen te maken, vaak, niet altijd, die gewend zijn te krijgen wat ze willen. Mm-hmm. Je moet heel duidelijk zijn met je cliënt wat je wel voor hem kan doen en wat je niet voor hem kan doen. En je moet hem ook niks beloven, want jij bent uiteindelijk degene die dat niet bepaalt, maar dat is de rechter. Dus daar heb ik altijd wel goede gesprekken over gehad. Ja, maar mijn gevoel is, mijn hart zegt zo, ik hoop dat Ines ergens nog in bescherming wordt genomen. Want anders wil niemand dit ooit meer gaan doen. Maar wat bedoel je met in bescherming genomen? Nou, dat ze rekening houden, maar dat gaf je net ook al aan. Dat het OM dat ze onder druk is gezet, dat ze daar met alle omstandigheden. Want anders denk je, ja, ik ga met geen haar dit meer doen. Iemand verdedigen, nee, een groot crimineel. Nee, maar daarom is het ook moeilijk. Want ze zijn nu op zoek al maanden, als ik het goed heb, naar een advocaat die bereid is en die dat ook kan om die man te verdedigen. En het is wel van belang dat hij verdedigd wordt. Want ook hij heeft recht op een goede verdediging. Tot slot nog even, Bram. Hoe schat je de kans in van Ines Wesky? Dat is voor mij heel moeilijk te zeggen, Frank. Omdat ik ken het dossier niet. Wat er nu ligt en wat er vandaag is gebeurd, dat ligt er niet om. Maar dat zal aan de rechtbank zijn om dat bewijs te taxeren. En daar is de rechtbank ook voor. Bedankt weer, Bram. Leuk je weer te spreken. Graag gedaan. Tot snel. Bye bye. Doei. Hoi. Dit is 538. Je luistert naar de middagshow. Met Livehouse. Zo direct halfway gone, Roxy Dekker. Dit is Loser. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schouder. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Rose en Have We Gone in de middagshow van 538. Ik zag een berichtje en ik was een beetje aan het scrollen en toen zag ik dat een 77-jarige vrouw genaamd Marianne, die is dol op abseilen. En er stond bij: mijn kinderen vinden het doodeng. Oh, ja, en toen ja. dacht ik, wat enig dat zij dat nog op die leeftijd doet. Ja. En ik zou ook echt denken, maar moet dit nou? Nou, ik moet er altijd een beetje om lachen. Van inderdaad, laten we zeggen, wat mensen op leeftijd die denken dat ze nog 30 zijn. Ja. Maar ik kan het ook heel mooi vinden. Dus, je hoort toch ook wel eens dat iemand van 80 opeens gaat scheiden van zijn man of van zijn vrouw. Ja, ik ga ervoor. Ik ben 65 jaar getrouwd geweest en ik ben 80. En, ik ben nu klaar. Ik ben helemaal klaar mee. En die gaan dan scheiden, ja. Maar misschien moet je het ook gewoon doen, ja. Ik vind het prachtig. Ik kan het echt waarderen dat je gewoon denkt, maakt niet uit. Maakt niet uit welke leeftijd heb ik. Ik ga dit doen. Ik koop een Ferrari, ik ben 86. Ja. Enig. Ja. Wij dachten, ik moet even opgooien. Zit je nu te luisteren en denk je, ja, ik heb dus ook zo'n opa en oma die echt dingen doen waarvan je denkt, echt op jouw leeftijd? Wauw, respect. Heb je een opa of oma die, die denkt dat hij 20 is? Ja. Maar hoe lekker, dat is toch leuk? Ja, dat is ook hartstikke goed natuurlijk. Want waarom zou je niet kunnen denken als een 20-jarige? Je hebt misschien een lijf van een 80-jarige. Je kan lekker aan je advocaatje gaan zitten achter een geranium. Maar je kan ook denken, ja, maakt het uit, ga ik doen. Waar wil je erover vertellen? Heb jij een opa of een oma die doet alsof ze 30 is? Ja. Wil je inbellen? Want we gaan namelijk alle verhalen verzamelen voor zometeen. Dus heb je een verhaal van een opa, van oma of een iemand op leeftijd die gewoon nog denkt dat die 30 is? Ja, dat je misschien zo'n oma gaat dit dat je denkt, gaat studeren. Wat? Ik hoor het niet zo goed. Ja. Gaat oma medicijnen studeren? Wil je dan bellen als je een verhaal hebt? 0909-3050. Dat parachute-instructrice gaat worden. Zo je denkt, Je mag het ook even achterlaten in de 538-app als je wil. Dan gaan wij alle verhalen verzamelen. Dit is Alok. We stonden een keertje in de rij te wachten bij de jaarbeurs Utrecht voor Armin van Buren's State of Trends met een man van 75 jaar naast. Ja, geweldig. Die is goed. Dat is toch leuk? Daar ben ik meteen beste vrienden mee. Ja? Ja, ik hoop dat ik het op die leeftijd ook nog doe. Ga je naar Armin van Buren, sta je naast iemand van 75? Ja. Heb je een opa of oma die zich gedraagt alsof hij of zij nog 30 is? Ja. Of 20, dat deed ik in mijn 20 jaar. Stel dat je opa en oma op een gegeven moment zeggen, weet je, ik ga beginnen aan de drugs. Ik heb zo'n lekker

Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht grotendeels droog. Het is zo'n 2 graden dan morgen. Morgen zijn het buien, maar er is ook af en toe zon. En het is zo'n 11 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 67 files en de langste staan nu op de A2... tussen Utrecht en Den Bosch voor Zaltbommel een half uur. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspolder 28 minuten. En op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Ketelbrug... door een ongeluk daar 46 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht en Bosch bij 86,9. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 140,6. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg staat de controle bij 62,5. Op de A12 Utrecht-Gouda bij 54,1. En de laatste op de A77 tussen de grens en Boksmeer bij 9,6. Het is 6:02. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor oud-advocaat Ines Wesky. Daar heeft justitie net om gevraagd in de rechtbank. Ze zou berichten van en naar Ridouan Taghi hebben doorgesluist. Naar zijn zoon bijvoorbeeld, maar ook naar zijn zus. En tijdens de zaak vandaag bleek dat justitie haar nu ook zoekt voor het deelnemen aan zijn criminele organisatie. Alleen zou ze ondergedoken zitten in Marokko. Ines Wesky ontkent en wil er verder niks over zeggen omdat ze een beroepsgeheim heeft. Wel zei ze dat het bijstaan van Taghi dat ze dat de hel vond. En daarna ging ze de volgende hel in toen ze werd opgepakt en vastgehouden. Het laatste raceweekend van de Formule 1 in Zandvoort is zo goed als uitverkocht. Alleen voor de vrijdag zijn er nog wat kaarten te krijgen. De race is in augustus, het is meteen de allerlaatste in Nederland. Ondanks dat is er wel een primeur. Voor het eerst is er namelijk ook een sprintrace. Dat is wel echt zonde hoor. Ja, jammer. Ja, het was namelijk, het had ook iets gezelligs daar in Zandvoort. Ja. Vind je niet? Komt wel weer terug, toch? Ik denk dat een paar jaar uit en dan denken we allemaal, dit moet terugkomen. Ja, en we kunnen een stuk langer van Max genieten, want die rijdt inmiddels zo langzaam. Even verderop, langs de kust, heeft koningin Maxima de vernieuwde boulevard van Scheveningen geopend vanmiddag. Oh, heeft ze de tas nog? Deze door een groot doek weg te halen bij de trap van het Koerhuis. De boulevard is de afgelopen jaren vernieuwd om beter aan te sluiten bij het groeiende aantal bezoekers en ook klaar te zijn voor de toekomst. Goed nieuws voor Shane Kluivert. Die heeft zijn contract bij FC Barcelona verlengd tot 2028. Er was veel interesse van andere clubs voor de aanvaller, maar hij koos ervoor om bij Barcelona te blijven. Shane Kluivert die woont daar nog bij zijn ouders Patrick en Rosanna Kluivert. Ik ken hem nog toch. Bij hem leef ik nou echt mee. Ja. Hij heeft mijn hart gestolen sinds dat hij die kookvideo's aan het opnemen was. Ja. En dan zat hij was hij zalm aan het bereiden of zo. En dan was hij echt maar 8. In mijn beleving is hij nog steeds 8. Ja, dat klopt ook. Ja. Maar als je hem zou zien, dan komt er ineens een hele grote groep. Een kerel. Ja. Ah, maar te gek, wat een ster gaat dit worden, joh. Ja. Wat leuk. En dark showering, dat is de truc om snel in slaap te komen. Tenminste, die tip gaat nu massaal rond op social media. Het is douchen voor het slapen gaan, alleen dan in het donker. Het zou helpen om sneller tot rust te komen en de stress van de dag letterlijk van je af te spoelen. Logisch, zeggen experts, want het is juist het licht wat ons wakker houdt. En warm water verlaagt je stresshormoon. En duisternis kan de aanmaak van de melatonine stimuleren. Ze raden wel aan om het rustig op te bouwen. Wat helpt is om eerst het licht een uur tot 90 minuten voor het slapen gaan te dimmen. Ga je in de shock? Daar wendt je lichaam dan niet aan. Dus dan schijnt het niet zo goed te werken. Oh. Ja. Ja, je moet dus eerst gaan voor zachter licht. Ja, je moet geen zeepjes op de grond hebben liggen. Nee, dat is ook onhandig. Ja. Iris, dankjewel. Graag gedaan. 538. De 538 middagshow. Koffer 8 die is open met 12.500 euro. Stemmenjacht, zo meteen. Radio 538. bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love Heb jij je goed voorbereid, jongen? Nou, het schoot me te binnen. Ik luister de hele week naar jullie. Ik wil de hele week mee. En ja, ik weet niet, iets in mijn hoofd legde deze link. Dus, Maar we hebben sinds vandaag pas deze koffer, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel de hele week mee met de rest van de koffertjes. Maar, goed zo. Ja. En bij deze had je een heel sterk gevoel dat je dacht, ik weet hem. Ja, ik weet het niet. Niet per se dat ik het hem hoorde zeggen, maar het legde gewoon een link in mijn hoofd. Dus misschien dat het een teken was, maar... En 12.500 euro, heel mooi bedrag. Wat ga je ermee doen? Ja, ik heb een eigen onderneming en daar zou ik het echt heel goed voor kunnen gebruiken. Ik ben pas niet heel lang geleden gestart, dus dat zou echt helemaal super zijn. Wat doe je, Rutger? Ik doe auto's poetsen, detail en cleanen. Oh, heel leuk. Waxen. Dus, zoek je nog een auto? Ja, ik ben altijd welkom. Ik heb er eentje. Ik wil gelijk al je schoonmaakmiddel heen. Als je niet vies is. Met name de binnenkant. Moet je wel iedereen voor de rest van de week afbellen, ja. Rutger, laten we het hopen voor je. 12.500 euro in koffer 8 en dit is de stem. Sluiten. Wie hoor je? Ik denk Ronald de Boer. Ronald de Boer, jury. Is het Ronald de Boer? Het antwoord is fout. Oh. Helaas. Ah, jammer. Bas, dank voor het meespelen. Krijg je wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Heel super. Bedankt. Jullie ook. En succes met de zaak. Doei. Doei. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might've wanna said too much. Wat een stem, hé. Prachtig. Wie mist Adele nog? Niemand. Jeetje, je bent ook snel. Ja, ik ben open. Het gaat je bent heel... naar een concert geweest. Ja hoor, deur dicht, deur open. Als jij niks wil doen, Adele, maakt niet uit. We hebben Shanna Spyro. Ja, het is geweldig. Die on this hill, 538. Waar wij alle verhalen weer gaan verzamelen. Doen jouw opa of oma of vader en moeder die al op leeftijd zijn... alsof ze 20 zijn. Marieke. Ja. Hi. Hi. Doen jouw vader en moeder alsof ze 20 zijn? Nou, mijn vader en moeder niet, maar iemand waar wij ons boot aan het eiland hadden liggen, die was al 83 of zoiets dergelijks. En die vertelde dus dat hij naar Italië ging, naar een motocross. En zeiden, joh, leuk, doen je kinderen of kleinkinderen dan mee? Hartstikke leuk. Nee, ik doe het zelf. Ik ga zelf crossen. Mooi. Heerlijk. Ja, fantastisch. Leuk, Marieke, dank je wel. Edith? Ja? Doen jouw opa en oma, vader of moeder dingen waardoor ze denken dat ze 20 zijn? Nou, mijn tante van 84. Mag ook. Die heeft voor het eerst parachute gesprongen. Nee. Ja, echt. Ja, ja. Op Texel. En ja, helemaal geweldig. En dan ook goed trots op, hè? Ja, hij smaakt het naar meer. Ze wilde nog wel een keer zijn. Ja. Tof hoor. Thanks, Edith. Mario. Nee, hoi dan, Mario. Hey, heb jij een opa en oma die denken dat ze 20 zijn? Nee, mijn buurvrouw van... Mag ook. Als je het nou één keer goed hebt. Geen één keer nog. De buurvrouw, die was niet zo tevreden met de gebit. Dus heeft toen een plaatjesbeugel genomen. Ja, dat vind ik fantastisch. Maar hoe oud was ze? 84. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, super. En ze was de oudste cliënt van de orthodontist. Ja, dat snap ik. En ze had toch de eigen tanden ook? Ja, zeker. En ze had plannen. Ja, precies. Ja. Ja, wat goed. Een kusgebit. Nee joh, we gaan ze even rechtzetten. Ja. Geweldig, Mario. Dank je wel voor het inbellen. James? Ja? Hey, heb jij... Ik denk bij jouw opa en oma. Ja? Heb jij een mijn opa? Ja? Zeg het maar. Mijn opa is loodgieter en hij is 76 en hij loopt over de daken alsof hij nog 20 of 30 is. Och, maar jij hebt echt een coole opa dan. Dankjewel. Zo, maar dat is echt even stoer. En niet stiekem eraf duwen, hè? Nee. Doe hem de groetjes, James. Zeker weten. Doei, James. Doei. Marleen? Marleen, ben je daar? Hi, ja. Hallo. Heb jij een vader of moeder die denkt dat hij of zij 20 is? Ik heb een oma die bijna 97 is. Oh, hij probeert elke keer goed te raden, maar het gaat niet zo heel goed. Ja. Mijn oma is bijna 97 en zij gaat nog met mijn eigen kinderen van de glijbaan en op de schommel. 97? Ja, en dan komt de oma even de hoek om van de glijbaan. Ja. Ja, te gek. Marleen, dankjewel. Ja hoor. Hoi. Yeah. Dit is de middagshow, Jay-Z. Thank you, far too kind. Woo. Yeah, ready? Woo. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than whole? Riddle me that. Y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open ahead with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? You knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wait to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it. it. J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you. It's to aim at you, probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops have to take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. For record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs are sore. Lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I. Gaat douchen voordat je gaat sporten? Nee, wie? Ja, ja, eigenlijk kan er soms dingen uitroepen. Nou, ik begon te vragen met, zijn jullie van 's ochtends douchen of 's avonds douchen? Allebei. Of het washandje. Of even ruiken en denken, morgen weer een dag. Maar wij zijn echt allemaal volgens mij niet team washandje. Nee, veel douchen, vaak ja, douchen. Maar voor het sporten, die had ik nog niet gehoord. Ja, maar die had ik ook nog nooit gehoord, totdat ik met Taken was. En die ging dan, voordat hij ging sporten, douchen. Toen dacht ik dus dat hij natuurlijk vreemd ging. Want, gek. Toch? Ja, ja, sporten. Ja, ja, hij ging sporten. Nou, ja, wel fris gaan sporten, zodat je daar weer kan zweten. Dus of hij gaat nog steeds vreemd. Maar ondertussen heeft hij mij compleet verslaafd gemaakt aan, ik ga ook even douchen voordat ik ga sporten. Waarom? Ja, dan heb ik niet het idee dat je naar oud zweet kan stinken of zo. Of dat het extra fris is. Ik sta nu soms naast mensen te sporten en denk, jij had best wel even kunnen gaan douchen voordat je ging gesporten. Ja. En nu ik dit gezegd heb, gaat het je opvallen en kan je er zomaar verslaafd aan raken. En of die, je gaat vreemd. Je hebt een alibi erbij. Die Taken die heeft een plezier, jongen. Die ziet zijn vrouw uit deze douches. Ja. Oh, tuurlijk, schat. Ja, ik snap jou. Tuurlijk. Ja, je gaat zeker sporten. Ja. Over scheves gesproken. Oh, ja. Betrapt op een scheef om 6:15 zometeen weer. En het nieuws van 6:00, Iris. Wat heb je voor ons mee? In het weekend van een afgelaste Formule 1 race gaat Max Verstappen toch gewoon racen. Hard aan het werk en toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp. Gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld. Altijd buiten, altijd barbecue, altijd loungen, altijd WKAM. Maar alleen tijdens de lentedeals. Hoge korting op loungebanken, tuinsets en meer om je tuin lente klaar te maken. Ga nu naar de WKAM-app en ontdek altijd iets voor jou. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Met bijvoorbeeld een solar tuinlamp van 40 centimeter voor maar 78 cent. Of een Garden Touch tuinschep voor maar 77 cent. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Het wordt een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Bak zelf de lekkerste rainbow pancakes. Of ga voor knapperige vers afgebakken bagels. En wat dacht je van donijntjes? Donuts in de vorm van konijntjes. Nu 2 voor maar 1,99. Zo wordt Pasen extra lekker. Eén kozijntje vervangen? Nou, dat is zo gebeurd hoor, dat is een klein klusje. Oh. Ah ja, dat nemen we mee als onvoorzien. Of wat? Ja, lekker. Nee! Sorry.